राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 19 अक्टूबर 2000 साय लगभग 4 बजे राम धाम वृंदावन राम परम वृंदन राखे सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारी जाता पुत्र बेटी कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय वसुदेव सुतम देवम वंशसानुजमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित करान नवनीत दामाद पीताम्बरा अरुणबिंब वराध रूषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व जाने हरि गो नमो सुरवात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्णकमले नमो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण खुद भाई क्या सुना है आप मन में कोई बात आई मैं वो बुलाई नहीं अभी कि आपने सुबह बताया था कि स्वरूप की रूप में स्थिति के बाद में परमात्मा में स्थिति होती है ज्ञान के बाद भक्ति मिलती है इस बात का खुलासा खुलासा ये है सबसे स्थूल संसार है ऐसे सूक्ष्म जीवात्मा है ऐसे सूक्ष्म परब्रह्म परमात्मा देख रहे हैं उससे भी सूक्ष्म है सगुण परमात्मा परंतु इसमें मतभेद है कई परमात्मा के निर्गुणों को मुख्य मानते हैं कई सगुणों को मुख्य मानते हैं परंतु ईश्वर रूप जो परमात्मा है ईश्वर रूप से उसको सबसे श्रेष्ठ मानना माना गीता ने और ग्रंथों ने कहा है गीता ने ऐसे माना है गीता ने लोक से दो विधा निष्ठा इस लोक में दो निष्ठा बताई तो लोक एक ज्ञान योग्य ने संख्या ना हो कर्म योग्य ने योगी ना हो संकित होगी हमें तो ज्ञान योग से समानी कर्म योग ने योग से मानी तो आप इमो पुरुष और लोकी ये दो पुरुष लोकिक है एक सरल एक अक्षर क्षर तो संसार ये देखने वाला है क्षर है और इसमें जो कूटस्थ अक्षर चले कूटस्थ है जीवात्मा वो अक्षर है उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य है तो ये लोक में अन्य आलोक उपाय दो किसमें दुविधा निष्ठा निष्ठा भी दो प्रकार की और पुरुष और लोक में दो पुरुष है उत्तम पुरुष तो अन्य उसको परमात्मा कहते हैं परमात्मा यो लोक त्रैमाश्रय विवर्तित ही चुका सब लोगों में प्रवेश होकर सबका भार पूर्ण करते हैं वो ईश्वर है तो ईश्वर को सबसे बढ़िया बताया क्षराक्षर लोक बताया लोक निष्ठा है क्षर नाम तो संसार नाशवान अक्षर नाम कुटस्थित जीव जो विनाशी है और इससे भी ऊंचा परमात्मा है सातवें अध्याय है भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार आठ प्रकार के वेदों वाली एक प्रकृति बताई अपरा यम इसको अपरा कहा और अपरा इससे दूसरी परा प्रकृति पृथ्वी परा प्रकृति मेरी परा प्रकृति वो है जीव भूत जीव रूप तू सर्वभूत हो अपरा और पराभूत है ये जीवात्मा वो अहंकार से प्रभाव पड़ता था। सब संसार का प्रभाव पड़े मैं हूँ तो सर्वोपरि परमात्मा हुए। तो एक कर्मयोगी होता है वो योगास्त योग में आप लोग तीन योग कहे कर्मयोग होता है यार सूर्य शरीर की प्रधानता सुने और ये है अक्षर ब्रह्म योग परमात्मा का जो ज्ञान योग है वो चेतन को देखने है। परंतु चेतन में जिसका अंश है वो परमात्मा है। इसमें मतभेद है, इसमें मतभेद है। कई मानते हैं कि परमात्मा का निर्गुण शेष है, कई मानते हैं सगुण रूप शेष है। सगुण रूप को प्रकृति में कहा है, प्रकृति है साथ में इस बात से सगुण है। गुणों के सही होने से सगुण, अरे गुणों से रहित होने से निर्गुण, इस बात से गुण रहित है वो शेष है। ऐसी प्रक्रिया है वेदांत की, जो अद्वैत सिद्धांत वेदांत है। अद्वैत सिद्धांत वो वेदांत में अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत असिद्ध भेदाभेद पांच भेद है, पांच भेद है उसमें। परंतु अद्वैत सिद्धांत मानव है निर्गुण को पता बदले सुगुण है वो प्रकृति साथ है, प्रकृति रहित होता है तब वो शेष होता है। तो शंकराचार्य महाराज का मत है उस मत में निर्गुण शेष सुगुण से। तो रामाचार्य महाराज है वे कहते हैं कि पहली सगुण है वो क्या है, निर्गुण है वो क्या है, निर्गुण है वो परमात्मा का अंश है और सगुण है वो सबसे शेष है। मुझे कर्मयोग, कर्मयोग के बाद में ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद में भक्ति योग, ये श्री रामानुजाचार्य व्रत मत है। और शंकराचार्य व्रत है पहले कर्मयोग उसके बाद में भक्ति योग उसके बाद में ज्ञान योग। तो भक्ति योग वो पहले मानते हैं वो पीछे मानते हैं, भक्ति योग है आगाड़ी का ज्ञान योग है ऐसा मानते हैं शंकराचार्य। रामानुजाचार्य कर्मयोग पहले ज्ञान योग पहले है भक्ति योग आगाड़ी है ऐसा मानते हैं आचार्य जी। उसमें आपके जैसे आप त्रिगुण को बड़ा मानो जो जैसे तो सूर्य को बड़ा मानो दोनों में आचार्यों को मत आता है, मतभेद है। आज कोई मतभेद न करे तो गीता के अनुसार सगुण सबसे शेष बताया है, निर्गुण प्राप्ति है उनसे शेष सगुण है। अब एक दूसरी बात बताऊं, रामायण में आया है एक पंथ है एक स्वरूप है, एक पंथ है एक स्वरूप है। तो त्रिगुण रूप सुगमति सगुण जानते ही कोई सुगम अगम नाना सहित सुने मुनिमान ब्रह्म हो गए, मुनियों के वर में भी ब्रह्म हो जाता है त्रिगुण रूप सुगमति। निर्गुण का विवेचन करने में कोई बाधा नहीं होती, सुलभ सुलभ सुलभ आती है ज्यादा सुलभ विशेषता से निर्गुण सुलभ आती। सगुण जानने कोई सगुण को नहीं जानते, सगुण को देख करके दूसरे में भ्रम हो जाता है, सगुण को देख करके इंद्र को भ्रम हो गया, सगुण को देख करके ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, सगुण को देख से गरुड़ जी को भ्रम हो गया, फिर रामायण सुने तब उनका प्रबंध हुआ, ऐसे नारद जी ने भी सब भ्रम हुआ और रामायण से ठीक हुआ। कालभूषण जी को भी भ्रम नहीं है पर उन्होंने पहले सगुण माना पीछे त्रिगुण भी मुख्य मान नहीं है, सगुण भी मुख्य न माने पीछे। तो इस तरह जो मतभेद आता है और हमारे को समझे तो हमारे तो गीता का संस्कार ज्यादा है, संस्कार ज्यादा है। गीता पर पुस्तक भी लिखा है और लिखना भी बंद नहीं किया है, अभी आगाड़ी भी लिखना है। गीता की टीका लिखी इसके बाद में परिशिष्ट लिखा, और बाद में आज सुबह कहा था वो लिखना है। तो हमारे सगुण की विशेषता है, पहले निर्गुण की विशेषता थी, पर गीता देखी ठीक तरह से, गीता सगुण को मानती है। सगुण है उसमें ज्ञानी शब्द आया है, ज्ञानी थे तो महात्मा सब महात्मा शुक्र लगा सगुण माता में दुर्लभ बताया है। सगुण के विषय में ऐसी दुर्लभ बात नहीं आई, मनुष्य से सुख देता तत्व से मेरे को जाने तो परमात्मा के जानने की विशेष बात बताई। आर तो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी, चार तरह के भक्त भगवान का भजन करते हैं। तो इसमें पहला ही पहला भक्त है अर्थ, दूसरा है अर्थार्थी, तीसरा है जिज्ञासु, चौथा है ज्ञानी। तो ज्ञानी करके मधुसूदनाचार्य ने कुडार दीपिका में ज्ञानी को च लिया है, वो सगुण बता लिया है। ज्ञानी च अनुक्त समुच्चयार्थ च है, इस वास देख ज्ञानी है उन्हीं श्रेणी में भी वे भी भगत है। पर तो उनके संस्कार वो शंकराचार्य की बात में ना सन्यासी है, उस मत से ही है, ऐसी बात आई है। रामानुजाचार्य ने नहीं है, रामानुजाचार्य पहले ज्ञानी है पीछे भगत है। ज्ञान होगा अपने को नहीं जानेगा तो भगवान को कैसे जानेगा, जब स्वयं को ही जानना नहीं फिर भगवान को कैसे जानेगा। तो पहले अपना जानो, अपना ज्ञान होगा, अपने ज्ञान को ही वहां ब्रह्म ज्ञान कहा है रामानुजाचार्य ने। इसके बाद में फिर सगुण भक्ति बताई है। मार्ग की बात है, सगुण जानने जानने की बात है, निर्गुण रूप शुद्ध पाती सगुण जानने को रूप में। और भक्ति के साधन कहूं बखाने सुगुण बंद होता पावे पावे, भक्ति का मार्ग सुलभ है, ज्ञान स्वरूप तो सुलभ है, मार्ग कठिन है। निर्गुण रूप सुलभ आती बताया, परंतु भक्ति पात्र भक्ति मार्ग में है, भक्ति का मार्ग स्वरूप बताया। ज्ञान का पंथ कृपा ने की धारा, पंथ कवेश्वर मार ही पा रहा। तो ज्ञान के पंथ में चलते है वो कृपाण की धारा है। कृपाण तलवार को कृपाण को कृपाण दूधारू होता है, सीधा होता है, ऐसे तलवार टेढ़ी होती है, पर एक ही धारो एक धार ये बड़ा रखा होता है उसमें कुछ तरह धरा होती है, पीछे एक धार ही होती है। और खड़गा तो है वो कृपाण, वो दोनों धारा होती है उनके, ये जो पुरखा है वो लड़ता है। तो ज्ञान का धर्म कृपाण की धारा, रामायण में बात आई विशेष धार है कृपाण के द्वारा। तलवार तो यूं बात करती है, कृपाण यूं बात करता है। तो काम और क्रोध लोभ है, तो लोभ के लिए काम के लिए क्रोध के लिए कृपाण बताया है। संतोष संतोष नहीं संतोष संतोष दूर करता है। इस वजह से संतोष हो बड़ा तक ये कृपाण है। रथ बताया भगवान का, मैं संतोष कृपाण होते हैं कृपाण होता है। तो मन दो तुम धरा है काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ खाना होता है, वो सीधा होता है, सीधा तलवार चली होती है ऐसी। तलवार चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं, ऐसे मार करती है, ऐसे मार कम करती है, ये सूती जाए ऐसे मार करती है। कृपा तो माँ तो सामने करता है, तो ये काम और क्रोध लोग ये शत्रु है, तो इन शत्रु तीनों के लिए कृपाण बताया, जो कृपाण चाहिए है तो सभी श्रेष्ठ है। सभी शेष होने पर भक्ति में भक्ति को ज्ञानी क्या भगवान ने, और निर्गुणों को ज्ञानी नहीं बताया, क्षण क्षण बताया, तो उत्तम भक्ति बताया है। गीता के सिद्धांत से भक्ति श्रेष्ठ बताई है। तो क्या प्रश्न क्या था? ज्ञान के बाद में जो भक्ति है, हाँ, और वो भक्ति है, भक्ति दो तरह की है, भक्तिया संजात या भक्तिया विवृत्त, भक्तिया संजात या भक्तिया तो साधु भगे नवदा कल बताएगी, वो नवदा साधन भक्ति, इसके बाद में प्रेम लक्षण भक्ति, प्रेम लक्षण भक्ति वो साध्य है, साधन भक्ति है, नवदा भक्ति होने के बाद में प्रेम लक्षण भक्ति आती है, वो साध्य है। तो भक्ति में साधन भक्ति भी है, साध्य भक्ति भी है, भक्ति वाले बहुत मिलेंगे। यहाँ अपने वृंदावन आदि में तो भक्ति की मुख्यता है, ज्ञान की मुख्यता है। सुनाई कम दे रहा हूँ, पीछे सुनाई कम दे रहा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो रूप तो निर्गुण रूप है और मारे भक्ति का स्वरूप है। निर्गुण रूप की बातें बहुत सीख लेंगे, चंद पढ़ लेंगे, परंतु तो अनुभव जल्दी नहीं होगा, और भक्ति में अनुभव भगवान कराते हैं। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संहार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वैश चेतसाम, जिन्होंने मेरे में चित्त लगा दिया है उनको उद्धार मैं करता हूँ। तो उद्धार भगवान लेते भगत का देते, क्या नहीं तू आत्मे में वो भी भगत का वाचन है, वो ज्ञानी शब्द भगत का वाचन है, ज्ञान मार्ग का मान लेंगे। तो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीन चीज है, मानने पालन अध्याय में तीन रूप मानना है। तो आपके पूछने का आशय क्या था, आशय क्या है? आपके पूछने का आशय क्या है? ये तो मैंने आचार्यों की ओर समान बात कही, आप क्या आशा है, किस आशा से पूछे, किस आशा से पूछे? मैं मेरी भक्ति मेरी मर्जी के अनुसार कहता जाऊंगा, आपको क्या फायदा होगा? आपका आशय क्या है? भक्ति दास्य भक्ति है, चार रत है भक्ति में, पहला दास्य है, फिर शक्य है, फिर वात्सल्य है, फिर माधुर्य है, चार। आपका क्या आशय है? मैं जैसा आशय समझा वैसे तो मैंने कह दिया। हमारे तो यहाँ समझ में आई कि आर बात बार समझ में बनी आई। अच्छा आप बताओ समझ में कौन सी बात नहीं आई वो बताओ। उस विषय में क्या है? ये तो सरल बात है, सीधी सीधी बात है, और सीधी सरली मैंने कही है। सरल विधि से नाम जप है बहुत बढ़िया है, शब्द गए त्रिगुण गए शब्द लिए भगवान का नाम जप करे। कल एक प्रश्न आया था कि कामना कैसे छूटे, तो कामना विचार करके देखा जाए तो कामना छूटती है, ये पदार्थ है, भोग है, इनको आदर ज्यादा देर से कामना कठिन छूटता। एवं सबसे पहले ये बात समझ ली जाए कि ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, काल शरीर, तीनों शरीर वास्तव में प्रकृति के है और तीनों से होने वाली साधना, स्थूल शरीर से साधना नाम से बजाया जाए, कीर्तन किया जाए ऐसे है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन किया जाए और कारण शरीर में समाधि होती है। उस समाधि के दो भेद है, सत्योत्थान व्युत्थान और समाधि, समाहित बनाए तो एक बार कार्य में, तो ये दो भेद तभी तक होते हैं जब तक कारण शरीर का संबंध है। कारण संबंध के बाद में वह निश्चित होने पर फिर वो सहजावस्था होती है, सहजावस्था स्वाभाविक जो आता है स्वतः, वह करना कुछ नहीं पड़ता है, कर्तृत्व मिट जाता है, भोक्तृत्व मिट जाता है, कामना रहती ही नहीं। कामना रहते हुए अगर करना हो काम का छोड़ने के लिए तो दूसरों की सेवा करनी चाहिए, इसका भाव से सेवा से मेरा कल्याण होगा या नहीं, सेवा से सबका हित हो जाए। कर्मयोग है सेवा करने के लिए, तो सेवा करने से शांति मिलती है, पदार्थों की भोगों की इच्छा से शांति भंग हो जाती है, शांति नहीं रहती, तो उसमें अपने स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों का हेतु हो। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में रहती हो, सबका हित हो, अपने स्वार्थ ही नहीं, अपना संबंध जड़ पदार्थों के साथ है ही नहीं। ये बहुत बढ़िया चीज है, जड़ और चेतन दो विभाग है, शरीर विभाग है ये जड़ है और चेतन विभाग ये चेतन है, तो चेतन विभाग परमात्मा का अंश है, हमारे साथ में जड़ का संबंध नहीं है, हम परमात्मा के साथ हमें, और शरीर के साथ में जल है, तो स्वार्थ का त्याग करके दूसरे के हित के लिए सेवा की जाए, सेवा का फल दे दिया जाए, जो सेवा करोगे तो वहां शक्ति मिटेगी। कर्म किया जाता है दोनों बातों के लिए, एक फल की प्राप्ति के लिए, एक फल त्याग करने के लिए, तो फल प्राप्ति के लिए कोई काम करते हो तो मेरे को सुख होना चाहिए, मेरे को धन मिलना चाहिए, मेरे को आदर मिलना चाहिए, मेरे वाह वाह होनी चाहिए, मेरा सत्कार आदर होना चाहिए, आदर सत्कार शरीर का है, नाम की है आदर प्रशंसा, तो मेरे नाम की प्रशंसा हो और शरीर को लेकर आदर हो, ये दोनों त्याग करने से कामना मिटती है। कामना मिटना बड़ा कष्ट है, परंतु सुगम कब होता है कि जड़ चेतन का विवाह कर दिया जाए। जड़ चीज मात्र संसार के लिए ही है, ऐसा विवाह कर दिया जाए तो जड़ की कामना होती है, जो जड़ हमारा है ही नहीं, हम तो हमारे परमात्मा है, परमात्मा के अंश है, मई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव रूप परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के साथ में परा प्रकृति है वो हमारा जीव है और अपरा प्रकृति है वो जड़ जीव पदार्थ है, तो पदार्थ तो केवल सेवा करने के लिए है। इस सिद्धांत को पकड़ा समझे, पक्का सिद्धांत समझे, जड़ चीज सब संसार की सेवा के लिए है, तो सेवा में भी कामना नहीं रहेगी, क्योंकि सब चीज सेवा के लिए काम ने किस बात की। कल भी थोड़ा सा कहा था, कल भी ये बात तुमसे बताई थी, सेवा ही चाहते हैं केवल, तो सेवा क्या है कि जो आपकी चीज है वो आपको दे देना। सूर शरीर संसार का, सूर शरीर संसार का, कारण शरीर संसार का, हमारे पास शरीर संसार का, सूर सूर करते तो शरीर संसार के, पदार्थ संसार के, रुपये पैसे संसार के, तो संसार की सेवा के लिए ही है, कामना किस बात की, ये तो चीज संसार की है। संसार की चीज को अपनी समझने से कामना पैदा होती है। चीज है संसार की पर मानते हम अपनी, तो कामना छूटनी बड़ी कठिन होती है, कामना का त्याग बड़ा कठिन होता है। जब ये ज्ञान ठीक हो जाए कि ये सूक्ष्म शरीर सब संसार का ही है और सूक्ष्म कारण से रहित जो आत्मा है वो परमात्मा का ही है, तो परमात्मा का अंश परमात्मा को दे दिया, संसार का अंश संसार को दे दिया, हमें कामना कहा। संसार की चीज वो जब तक चाहते हैं तब तक कामना बैठे कठिन होती है। तो ये चीज सब संसार की है, हमारी नहीं है। देखो हमारी चीज हमारे साथ रहती है और जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो हमारी नहीं होती। एक बात इसको याद रखो, बहुत फायदा, एक ही बात, मिलती है बिछुड़ने वाली है वो चीज हमारी नहीं है। हमारे रास्ते चलते हैं, एक दूसरा भाई आगे बन गया वो ये बदलते, वो अगर यू कैसे गया हम अगर कैसे गए, तो मिलकर साथ चलते हैं परंतु एक नहीं होते, उनका रास्ता दूसरा है हमारा रास्ता दूसरा है। तो जड़ के साथ में अपनी एकता कर लोगे तो कामना छूटना कठिन होगा। शरीर छूटे तो कामना छूटे, और जड़ चीज ही अलादि अपरा प्रकृति है, हम परा प्रकृति है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, शरीर का संबंध शरीर संसार के साथ है। ऐसा अगर ठीक ज्ञान हो जाए तो कामना पैदा ही नहीं होती। कामना तो संसार की होती है, परमात्मा का प्रेम होता है उसका नाम प्रेम है, परमात्मा का खिंचाव है उसका नाम है प्रेम, और संसार का खिंचाव है इसका नाम है कामना, चाहना, वासना, तृष्णा, आशा, आदि नाम है। वो इनकी मात्रा है भेद है, सब कामना के भेद है। वासना होती सूक्ष्म होती है, कामना उसे चाहना होती, कामना होती है, कामना ही ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो वो तृष्णा हो जाए, तृष्णा जो जो बस बीस पचास बजे शत हो या हजार हो तो लाख मांगेगी। साधारण आदमी 100 रुपया चाहता है, 100 रुपया जमा हो जाता है तो 1000 चाहता, 1000 1000 रुपया जमा हो जाता है 10000 चाहता है, और 10000 हमारे पास उसमें विषय हो जाए तो 10000 का वो लखपति होना चाहता है। तो 100 रुपया हुआ तो 900 को घटा, 1000 चाहिए, 1000 हो जाए तो 10000 चाहिए, 9000 को घटा, अरे 10000 हो जाए तो लखपति होना चाहे 90000 को घटा, और 1,00,000 हो जाए तो 10 लाख से 1 करोड़ में जोड़ना चाहेगा, 99 लाख घटा। जो आदमी के पास में धन होगा तो वही दरिद्रता बढ़ेगी, दरिद्रता बढ़ेगी, दरिद्रता मोटी, छोटे दरिद्र 100 रुपया 100 रुपया हो जाए तो 1000 चाहता 900 घटा है, 10000 हो जाए लगभग 90000 घटा है, 1,00,000 रुपया हो जाए नौकरों में 10 लाख नहीं चाहता, 10 लाख नहीं चाहता वो करोड़पति होना चाहता है, तो 99 लाख होता है, अरे करोड़ हो जाए हमारे तो अरबपति होना चाहता है, तो 99 लाख 99 करोड़ करोड़पति अरबपति होना चाहता है तो मैदान में करोड़ का काटा है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिक है, जो धन मिलता है तो लोग ज्यादा लाभ अधिक है। दान पुण्य में खर्च नहीं कर सकता, ज्यादा धनी आदमी खर्च नहीं कर सकेगा। रोटी भी साधुओं को गरीब घर में मिलती है, धनी घर में नहीं मिलती। दाम दिए बैठे बाबा कहाँ जा रहे हो, संसार ही होता। लाठी दी बैठे कर्मों में ठेठ चार रोटी बनो सीधे खड़े सामने कोई बना नहीं होता तो रोटी देते नहीं। तो हम लोग तो रोटी गरीबों से मिलती है, ज्यादा धनियों से नहीं मिलती। ज्यादा धन तो कोई बात ज्यादा हिम्मत करे तो बनाए। सत्संग में इतना देखो आदमी गरीब ही गरीब ज्यादा होगा, धनी एक भी आदमी मुश्किल है। उनको लज्जा आती है, शर्म आती है, साधारण आदमियों के समान कैसे बैठे, ज्यादा सुमेहनत बैठा है, एक कुछ हिम्मत रखते है। आपने सत्संग से हिम्मत आ गई। अच्छा, सत्संग में बैठने से हिम्मत आ गई, हिम्मत करते हैं। बहुत धन्यवाद। सुना ही नहीं देता मैं कुछ सुन। धनी आदमी सुन भी ले वहाँ सत्संग से होता है, मन लड़ते हुए तो देता कौन कौन आते है वहाँ। एक धनी आ जा तो दूध आ जाए, पर पहला कौन हिम्मत करे। कोई ऐसा वह जो हिम्मत करे, हिम्मत नहीं होती। एक आ जाए दो भी आ जाए, महाराज जी कल से दो तीन बातें चल रही हैं, लेकिन दो बातें मुख्य हैं कि एक तो भक्ति योग और एक ज्ञान योग। और कल से भक्ति को बहुत श्रेष्ठ बताया जा रहा है कि भक्ति के द्वारा ही आदमी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमने अनेक ग्रंथों में पढ़ा, मैं ग्रंथ का नाम नहीं दे सकता, लेकिन बड़ा जाना हुआ सूत्र है, जाना माना हुआ कि रिते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। तो जब बिना ज्ञान के मुक्ति होती ही नहीं तो वहाँ भक्ति का क्या प्रसंग है। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग हैं। कल वाली बात आपने सुनी नहीं, कल वाली सुनी नहीं, कैसे वो मालूम मेरा तो यही है। कल मैंने ये बताया था भक्ति वाले को कर्म योग की सिद्धि भगवान देते हैं और भक्ति भगवान देते हैं। दसवें अध्याय का क्या नंबर बार हुआ, दसवें अध्याय का क्या नंबर बार हुआ। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वम तदा बुद्धि योग एकदम श्री स्वरूप पढ़ती बुद्धि बुद्धि योग कर्मयोग। और अगाड़ी में कैसा ज्ञान धमानाश ज्ञान दी भी भाषा ज्ञान में। तो भक्ति के भागवत में भक्ति है माता और ज्ञान वैराग्य दोनों में बेटा। भक्ति आई तो या वृंदावन में आए भक्ति तो विश्व जवान और बेटा हो गया। भागवत ये महात्मा जी खूब प्रसंग, ये प्रसंग जो आप कह रहे हैं ये सुने हैं हमने, ये जो प्रसंग कह रहे हैं आप। लेकिन इस जो एक श्लोक है इसका क्या हुआ कि देते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, इसका क्या हुआ। ठीक है, ये ज्ञान भगवान कहते मैं देता हूँ तेषा मेवानुकंपार हम अज्ञान जम तम नाशयाम ना तो भावस्तो ज्ञान दीपे न भाषवता दे दीप ज्ञान दीप के द्वारा उनके हृदय में रहने वाले अज्ञान को मैं दूर करता हूँ, कैसे दूर हो गया? ज्ञान वंश लोग गीता है, आपके पास गीता है, दसवाध्याय। हाँ, ये मान ली बात कि तत्व ज्ञान जो है वो भगवान देते हैं, ये बात एकदम सही है आपकी, लेकिन भगवान कब देंगे? जब भगवान सगुण रूप में हमारे सामने आ जाएंगे तब तो देंगे भगवान। किसी भी ज्ञानी की, किसी भी तत्वदर्शी की मेरे ख्याल से ऐसी शक्ति नहीं है कि वो ज्ञान दे सके। ज्ञान एक परमात्मा ही देता है, सगुण ब्रह्म जो यहाँ आता है। तो ज्ञान तो दुर्लभ हुआ ना, तो ज्ञान तो दुर्लभ हुआ, आपके कहने के अनुसार ज्ञान दुर्लभ हुआ। अरे भक्ति के साधन कहूँ बखाने, सुलभ पंथ मे पावे प्राणी, सुलभ पंथ बताया, ज्ञान का पंथ कृपा का धारा, तो कौन ठीक है बताओ? ज्ञान का पंथ कृपा की धारा, भक्ति के साधन कहूँ बखाने, सुगम पंथ मे पावे प्राणी, कौन ठीक है? और ज्ञान होने, भक्ति होने पर भगवान में जाए, भगवान ज्ञान देंगे। मनुष्य ज्ञान देता है, उसे भगवान ज्ञान पढ़ाते हैं। मनुष्य तो पहले अज्ञानी था, पीछे ज्ञानी बना है, परंतु मनुष्य तो पहले अज्ञानी था, भगवान का ज्ञान था कभी? सदैव ज्ञानी है। अच्छा, दूसरी बात बताओ, ध्यान दो, ज्ञान है तो मुक्ति होती है, परंतु प्रेम किससे होता है? ज्ञान से, भक्ति से प्रेम होता है। प्रेम है प्रतिक्षण वर्तमान, ज्ञान वर्तमान है। कहीं बताओ, कहीं बता दो आप, कोई ग्रंथ बता दो, वर्तमान ज्ञान बताओ, ज्ञान वर्तमान ज्ञान के लिए। तत्व ज्ञान से होता है ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हम आप प्रश्न करने दो ना, महात्मा जी से प्रेम प्रश्न कर रहे हैं, आप बीच में उत्तर दे रहे हो। आप बताओ, ये तत्व ज्ञान भगवान देते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन तत्व ज्ञान कब देते हैं? कोई तुम में से खड़ा होकर बतावे, हम महात्मा जी से बात नहीं कर रहे हैं, तत्व ज्ञान कब देते हैं भगवान ये बतावे कोई खड़ा होकर के। हम मेरे को पूछो, दूसरे क्यों पूछो? तत्व ज्ञान मेरे जीते जीते, दूसरे क्यों पूछो? मैं मर गया क्या? तुझे क्या पूछो? मेरे को पूछो, गलती करते हो। महात्मा जी, मेरी महाराज जी, मेरा कहना ये है कि तत्व ज्ञान गीता में भी कई जगह लिखा है कि मैं देता हूँ, तो मैं माने सगुण रूप, जब सगुण रूप में वो आ जाते हैं तब ज्ञान देते हैं वो। तो सगुण रूप में बाकी नहीं रहा ना ज्ञान, आपके कहने से भी सगुण की भक्ति वाले के लिए ज्ञान बाकी नहीं रहा, अरे ज्ञान वाले की भक्ति बाकी रही, बताओ इसका बताओ। नहीं, यो सगुण भगवान जब आते हैं, चलिए ऐसा है, ये गीता की बात है, मैं अलग से भी नहीं कह रहा हूँ, सगुण भगवान जब आते हैं तब मैं उनको ज्ञान देता हूँ, और तब मेरे ज्ञान के, तत्व ज्ञान के द्वारा ही निर्गुण स्वरूप जाना जा सकता है। अगर कोई आदमी ये चाहे, एक मिनट का, अगर कोई आदमी ये देखो भाई, सुनो, मैंने सुनो भाई सुनो मैंने पढ़ाई ज्ञान मार्ग की है, ज्ञान मार्ग आचार्य परीक्षा तक की मैंने पढ़ाई की है, ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की नहीं, भक्ति मार्ग की आज मैं पढ़ाई नहीं की है, तीर्थ परीक्षा तक मैंने पढ़ाई ज्ञान मार्ग में, मेरी पढ़ाई ज्ञान मार्ग में वर्षों बीते हैं, खंडन खंड खाद्य अद्वैत ग्रंथ का है, अद्वैत ग्रंथ नाम है वो, मैंने पढ़ा हुआ है, तो ज्ञान मार्ग में मैंने पढ़ाई कम नहीं की है, भक्ति मार्ग पढ़ाई नहीं की है मैंने, आप सामने भक्ति करने का एक कमल भी नहीं है। मैं पढ़ता था तो महाराज को मैंने कहा कि महाराज मेरे भजन करने के मन में आती है ज्ञान पर नहीं समझ में नहीं आती। तो महाराज ने ये बात कही हमारे गुरु महाराज ने कि बूढ़े बूढ़े साधुओं को देखा है तो बूढ़े हो जाते हैं फिर तत्व अनुसंधान पढ़ते हैं, विचार चंद्रोदय पढ़ते हैं, फिर विचार सागर पढ़ते हैं, फिर तत्व अनुसंधान पढ़ते हैं, तत्व अनुसंधान भक्ति आती है संस्कृति वो आने से पूछने के लिए संस्कृत जाते हैं, फिर लघु बोध पढ़ते हैं। तो तेरह को लघु बोध पढ़ने नहीं पड़ेगा बार पढ़ रहे ऐसा मेरे को कहा। तो इस तरह से ज्ञान के ज्ञान तो मेरे पढ़े हुए हैं, आप परीक्षा ले लो, आप ज्ञान मार्ग की परीक्षा ले लो, हमारे से परीक्षा ले लो। तो पढ़ाई मैंने ज्ञान मार्ग की ही है परंतु धक्का बहुत खाया मैंने, जगह जगह जाना करना सुनना समझना और पक्ष कोई करना नहीं, पक्ष ज्ञान का नहीं करना, ज्ञान का नहीं करना। पंचदशी में भक्ति को बताया है ब्रह्म, पंचदशी में वो मेरी पढ़ी हुई है, तेरे पढ़ाई भी है, तेरे पढ़ी भी है, उसमें ब्रह्म बताया है। ब्रह्म होता है दो तरह का, संवादी ब्रह्म और विषमवादी ब्रह्म। संवादी ब्रह्म वो होता है जैसे हमने देखा पर्व होते हुए बड़े चमक रही है, बड़ी मणि चमक रही है, मणि को देखा तो वो मणि है, वो मणि नहीं है, मणि के सामने पत्थर है, अच्छा वो पत्थर चमक रहा है, पत्थर चमक रहा है तो समाधि ब्रह्म है ये, वो चमकता है वो मणि नहीं है, मणि उसके पास है, इस वास्ते वो समाधि ब्रह्म है। और जो विषमवादी वो होता है जैसे संवादी ब्रह्म है, काश में अपना दर्द चेहरा दिखता है, साफ जीव अपना चेहरा जीव दिखता है, परंतु उठ भी नहीं उल्टता। अब महाग्रह पूर्वी तरफ देखते हैं तो काश का चेहरा पश्चिमी तरफ देखेगा, पूर्व तरफ देखेगा, हमारा दया होगा वो माया होगा, वो माया होगा वो दया होगा। दर्पण देख लीजिए अब चेहरा हमारा दिखेगा, और कैमरे काज में देखो तो लटकती है ऊंधा दिखे ऊंधा, चेहरा नीचे आता है ऊपर दिखेगा, और साधारण काज में है जैसा दिखेगा, है जैसा दिखता हूँ अभी हमारा पूर्वाभिपक है तो उसका पश्चिमक होगा, कोई देखो कहीं देख लो। तो अपना प्रतिबिंब होता है वो अभ्यास होता है, अध्यास किया जाए तो अध्यास की सामग्री होती है, मन संबंध अध्यास, संबंध संबंध अध्यास, अर्थ अध्यास, ज्ञान अध्यास दो है, ज्ञान है वो ज्ञान अध्यास है, ऋषि में सांप है, ऋषि का सांप है, हम सांप कहते हैं, सांप नहीं है ऋषि है। तो ये विषमवादी ब्रह्म है, सांस देखते सांप रहता ही नहीं, सांप है ही नहीं पहले भी, सांप दिखता ही ये ब्रह्म है, इसे संसार परमात्मा दिखते है, परमात्मा ही नहीं संसार दिखता ही नहीं, सब दिखता है। तो इसने ये मैंने खूब माता पसी करी हुई, मेरे को लोग मेरा व्याख्यान सुनने वाले पढ़ा लिखा नहीं मानते, सामाजिक पढ़े लिखे नहीं है, अपने क्या आपने सर्टिफिकेट लेना है नहीं हमारे को, आप सर्टिफिकेट दे तो आप से हो जाएंगे, हम तो अपने मत अनुरूप राम गुरु गाऊ गोस्वामी जी महाराज कहते ना, कमी न हो नहीं चतुर्ता हूँ, कमी न हो नहीं चतुर्ता हूँ, मत अनुरूप राम गुण गाऊ अपने राम जी को गाते हैं। गोस्वामी जी से महाराज रामचरित मानस कवि कवि तुलसी, आपने मुख से लिया, आपने गोस्वामी जी अपने मुख से लिखते है रामचरित मानस कवि तुलसी, कमी न हो ने शत्रु का हो क्या बताओ, कमी न हो ने शत्रु का हो मत शत्रु हो ना कमी हो कमी हो कभी कहना रखना परंतु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे तो भगवान ही कहते हैं राम सहित दिखाओ बांध कभी तुलसी किसके वचन है कहाँ है रामायण सब याद है पूरी याद हमारा पूरी बताओ राम सहित बांध से कभी तुलसी किसने कहा कहाँ कहा है तुलसीदास जी का कहाँ कहा तो कभी कभी कुछ स्वीकार कर दिया ना तो अभी कभी ने बोलू कैसे कहा बताओ कभी न हो कभी न हो नहीं शत्रु कहा हूँ मत राम गुण गाऊ राम सर मन कवि तो ऋषि शंभु प्रसाद शंभु ये सुमति ये ऋषि ऋषि माँ थी माँ का नाम था ऋषि गोस्वामी माँ का नाम ऋषि था ऋषि हाँ गोस्वामी माँ ऋषि तो शंभु प्रताप सुमति है ऋषि राम सर बांध कवि तुलसी तो शंभु प्रताप कहता हूँ मेरी तरफ से ही कहता हूँ शंभु प्रसाद सुमति है ऋषि भगवान शंकर की कृपा से कहता हूँ मां तो पहले संस्कृत में लिखते थे वो रावण गुप्त हो जाती सुबह ही तो सब भगवान ने उपासना करी तो भगवान ने कहा अरे संस्कृत में ग्रंथ बहुत है हिंदी में लिखो तो शंभु प्रसाद सुमति है ऋषि मन आया दया राम से मानस तुलसी भगवान शंकर ने आज्ञा दी थी कवि बन गए हम अपनी तरफ से अपनी तरफ से कभी रहो शत्रु गाओ मति रहो जाओ शंभु प्रसाद शंभु प्रसाद है नहीं शंभु प्रसाद सुमति है तुलसी राम से मानस कवि तुलसी इस बात भगवान शंकर की आज्ञा से प्रेम किससे प्राप्त हुआ प्रेम ये आप बताओ ज्ञान व मुक्ति से हम मान लेते ठीक है ना मुक्ति मान लेंगे मुक्ति होना क्या है देखो दो चीज है एक झूठ नहीं बोलना एक सास बोलना ध्यान रखना एक झूठ नहीं बोलना एक सास बोलना तो इनमें झूठ नहीं बोलना ये निषेध हुआ सास बोलना ये विधि हुई सास बोलने वाला झूठ बोल सकता है मैं झूठ नहीं बोलने वाला नहीं बोल सकता विचार करो झूठ नहीं बोलना है काम है जैसे बोलेगा सास बोलने वाला युधिष्ठिर महाराज से गई अश्वत्थामा आता कह दिया अश्वत्थामा आता तो रथ नीचे गिर गया नीचे नहीं तो ऊपर चलता था तो ज्ञान से मुक्ति होती है मुक्ति क्या है कि अभी झूठ नहीं बोलेंगे सच बोलेंगे तो मुक्ति में बंधन से रहित होता है बंधन से रह ज्ञान से होता है पर भगवान से प्रेम कैसे होता है भक्ति से होता है मन से मुक्ति भी मुक्ति है और भगवान से प्रेम होती है भगवान से प्रेम होने मुक्ति बाकी नहीं रहती अनेक सदा हुए पर्याय तो भक्ति स्वरूप राम भगत स्वरूप गोसाई अनेक सदा हुए पर्याय ज्ञान भक्ति भक्ति आ जाती अनिश्चित ज्ञान आ जाता है बिना इच्छा के भगवान कहते मैं देता हूँ ज्ञान भगवान दे ज्ञान हमारे ज्ञान ये सही नहीं है तो ज्ञान को भक्ति मिलती बताओ कहीं भी मिला था कहीं भी मिला आप बता दो कहीं बताओ चार प्रकार की जो बताई है और मैं सर चार प्रकार में नहीं पूछ रहा प्रकार तो मैं जानता हूँ नहीं तो वो तो सही है लेकिन कभी ज्ञान के बाद में भक्ति होती है किस दी है, और भक्ति में ज्ञान होता है। ज्ञान में भक्ति आ जाए नियम नहीं है, ज्ञान में भक्ति आ जाए नियम नहीं है, और भक्ति में ज्ञान आ ही जाएगा, नियम है। भगवान का समय देता हूँ, भगवान ने कौन बना करेगा बताओ। 11 वर्ष लो गीता जी का 10वां अध्याय 11 वर्ष लो। इस वास्ते कोई बड़ा छोटा नहीं है, ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है, अज्ञान मिट जाता है। पर मिलता क्या है, भक्ति मिलती है। मेरे को खूब माता बजे की बड़ी बात है, नारायण नारायण नारायण सूचना परिवर्तन कार्यक्रम अब कीर्तन करो। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे